أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، كتابي العقيدة الإسلامية، المستوى الأول، الدرس الخامس. خب، درس مروزمون شروع مشوات از كتاب العقيدة الإسلامية مستوى یکم درس پنجم. در زیر درس پنجم صاحب کتاب میگوید ارکان الایمانی، یعنی رکن های ایمان، اساس های ایمان. ایمان همچنین چند رکن دارد. پس میگوید ارکان الایمان، میگه الرکن الاول الایمان بالله تعالی. رکن اول این ایمان آوردن به الله تبارک و تعالی می باشد. الایمان بالله تعالی اساس العقیدت و اصلها، میگه ایمان به الله آوردن این اساس عقیده و اصل عقیده است، ریشه عقیده. این خود منشأ میگیرد، می سبزد از ایمان آوردن به الله تبارک و تعالی. و کل ارکان الایمان الاخرى تابعه له، میگه تمام رکن های ایمان آوردن، دیگر رکن های باقی مانده اش، تابعه له، یعنی در زیر رکن اول می باشد. یعنی اولین چیزی که انسان ایمان آورده نمی شود، اولین رکنی که انجام می دهد، این ایمان به الله تبارک و تعالی هست. و باقی مانده رکن های ایمان در زیر رکن اول هست. اگر رکن اول درست نباشد، سالم نباشد، رکن های دیگر به وجود نمی آیند، زیرا اینکه باقی مانده رکن ها تابعی پیروی رکن اول هستند. پس میگوید معنی الایمان بالله تعالی، یعنی معنای ایمان آوردن به الله تبارک و تعالی. پس ایمان آوردن به الله چی معنا دارد؟ میگه الایمان بالله تعالی هو، یعنی ایمان آوردن به الله تبارک و تعالی، اون الاعتقاد الجازم بربوبیت الله تعالی و الوهیته و اسمائه و صفاته می باشد. یعنی یکم اعتقاد کنی، الاعتقاد الجازم، یعنی اعتقاد قطعی، اعتقادی که به باوری کامل است، بربوبیت الله تعالی، یعنی بر رب بودن الله تبارک و تعالی، و الوهیته، به معبود بودن الله تبارک و تعالی، و اسمائه و صفاته، همچنین به نامها و صفاتهای الله تبارک و تعالی اعتقاد قطعی و کامل بکنی، انا همین را میگن ایمان به الله تبارک و تعالی. پس ایمان به الله تبارک و تعالی این اعتقاد و باوری جازم قطعی و باوری کامل است بر ربوبیت الله تبارک و تعالی و الوهیت. بر ربوبیت، یعنی به تمام کارهای الله تبارک و تعالی ما باید ایمان داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی آسمان را خلق کرد، زمین را خلق کرد، تمام مخلوقات را خلق کرد، و همچنین الله تبارک و تعالی تمام چیزها را می سبزاند و الله تبارک و تعالی باز قیامت را برپا می کند. پس این کارها را، همه اشان را انجام دهندش الله تبارک و تعالی هست. اینا میگن توحید قسم ربوبیت، یعنی تمام کارهای الله تبارک و تعالی خودش به تنهایی است که شریک در برش ندارد. و الوهیته، یعنی در معبودیتش، یعنی الله تبارک و تعالی معبود است، تنها او پرستیده می شود. پس الوهیت، این پرستش الله تبارک و تعالی، توحید الوهیت، یعنی یگانه دانستن الله تبارک و تعالی در پرستیش، در عبادت، در دعا و درخواست و طلب الله تبارک و تعالی رو ما باید یکتا بدانیم. و اسماءه و صفات، یعنی که نامها و صفاتهای الله تبارک و تعالی، همچنین نامها و صفاتهای الله سبحانه و تعالی رو ما باید ایمان داشته باشیم و فقط به الله بدانیم اون نامها و صفاتها رو. در بری الله در آن نامها و صفاتها کسی را شریک قرار ندهیم. پس این هست ایمان به الله تبارک و تعالی. اکنون میگوید که ما یتضمنه الایمان بالله تعالی، یعنی چی را در بر می گیرد؟ ایمان آوردن به الله تبارک و تعالی. ایمان به الله تبارک و تعالی چی چیزها را در بر می گیرد؟ میگه یتضمن ایمان بالله تعالی الایمان به ثلاث قضايا اساسیه، یعنی که در بر می گیرد، میگه ایمان به الله تبارک و تعالی ایمان آوردن به سه قضیه که اون اساسی هستند. بثلاث قضايا اساسيه، يعني بس قضيه كي بس حالت كي اون سه قضيه حتمي مي باشد، اساسي مي باشد. هي اقسام التوحيد الثلاثه، يعني هي اقسام التوحيد الثلاثه، يعني همون سه قضيه قسم هاي توحيد، قسم هاي سگانه توحيد است، قسم هاي سگانه توحید می باشد. و بیانها فی ما یلی، بیانی قسم های سه گانه توحید میگه بعد می آید. یعنی حالا بیان میکنه میگد اقسام سه گانه توحید را. اکنون میگد التوحید و اقسامه، یعنی توحید با قسم هایش با اقسامش. اولا میگد تعریف توحیدی، شناسیدن به توحید. پس توحید چی معنا دارد؟ معنای توحید چیست؟ میگه التوحید هو، میگه معنای توحید چنین است که افراد الله تعالی بربوبیته و الوهیته و اسمائه و صفاته، یعنی یگانه دانستن الله تبارک و تعالی بر رب بودن و تمام کارهاش که الله یکتاست، و الوهیتی در معبود بودنش در پرستیش که الله تبارک و تعالی باید به تنهایی پرستیده شود، و اسمائه و صفاته و همچنین یگانه دانستن الله تبارک و تعالی با تمام نام ها و صفت هایی که خود الله ذکر کرده است یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون نام ها و صفت های الله رو برای ما رسانده است. ما باید به اینها الله را یگانه بدانیم. اکنون میگوید اقسام التوحیدی، قسم های توحید. اکنون توحید تقسیم می شود. میگه التوحید ثلاثه اقسام هي، میگه توحید به سه قسم تقسیم می شوند که اینها می باشند. القسم الاول، قسم یکم، توحید الربوبیت، توحید ربوبیت می باشد. قسم یکم توحید، توحید ربوبیت است. القسم الثانی، قسم دویم توحید، توحید الالوهیت، توحید الوهیت می باشد. القسم الثالث، قسم سیم توحید، توحید الاسماء و صفات می باشد. توحید نام ها و صفات های الله تبارک و تعالی. میگه و فی ما یلی بیان هذه الاقسام بشیء من التفصیل، میگه در آن چیزی که میآید، یعنی در ورق های بعدی، در سطر های بعدی، بیان هذه الاقسام، یعنی بیان کردن و توضیح دادن این قسم های سگانه، بشیء من التفصیل، با کمی با شرح و تفصیل، با کمی از توضیحات، میگه در سطرها و صحیفه های بعدی این اقسام توحید می آید. و ما یتعلق بکل منها ان شاء الله تعالی، و اون چیزی که تعلق دارد بر هر یکی از این قسم های توحید اونها هم همچنین می آیند، میگه اگر الله خواسته باشد. اکنون میگه القسم الاول، قسم اول توحید، توحید الربوبیت، توحید ربوبیت می باشد. توحید یگانه دانستن الله تبارک و تعالی با کارهایش. میگه توحید و تعریف و توحید ربوبیت، یعنی شناسیدن به توحید ربوبیت. اگر توحید ربوبیت چی معنا دارد؟ میگه هو، یعنی توحید ربوبیت، الاعتقاد الجازم، یعنی اعتقاد قطعی کردن بان الله رب، بان الله رب کل شیئین، با اینکه الله تبارک و تعالی پروردگار تمام چیزها است، و انه الخالق الرزاق، و هر آینه الله تبارک و تعالی خالق است، آفریننده، به وجود آورنده و رزاق است الله سبحانه و تعالی که رزق دهنده است که تمام مخلوقات رزقش را مهیا میکند. المحیی المومیت، الله سبحانه و تعالی زندگرداننده هست، انسان ها را بعد از مردنشان زنده میگرداند، یا اشیا را بعد از مردنشان که بی جان بودند اونها را در حرکت در آورده اونها را جان می بخشد. المومیتو الله سبحانه و تعالی میراننده است، هر کسی را که بخواهد می میراند. المالک المدبر لامور خلقه جمیعا، یعنی الله تبارک و تعالی مالک، یعنی صاحبی، صاحب المدبر یعنی تدبیر کننده، نقشه کشنده ای لامور خلقه جمیعا، یعنی تمام مخلوقات کارهاش نقشه کشنده اش و صاحبش الله جل جلاله می باشد. لامور خلقه جمیعا یعنی تمام کارهای مخلوقات همه اشون یک جا در زیر ملک الله تبارک و تعالی، در زیر ملک الله تبارک و تعالی می باشد که المدبر است الله، یعنی نقشه کشنده است و جا به جا گذارنده ای تمام کارهای مخلوق می باشد الله سبحانه و تعالی. و دلیل قول الله تعالی، دلیل برای این گفته همون میگه سخن الله تبارک و تعالی است که الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیت 54 میگوید إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، میگه هر آینه الله تبارک و تعالی پروردگار شماست که خلق کرده است آسمان و زمین را. في ستة أيام در شش روز. ببین خلق کننده اینه که فعل الله تبارک و تعالی که خلق کردن است، پس ما این خلق کردن را الله را خودش را به تنهایی میدونیم که در بر الله شریک در این مسئله قرار نمیدهیم. پس این آیت است برای آنی که تمام کارها را باید الله تبارک و تعالی خودش را به تنهایی بدانیم، در بر اون شریک قرار ندهیم. بعد از این میگوید اقرار مشرک العربی به توحید ربوبیتی، یعنی که اقرار کردن و تسلیم شدن و بیان کردن مشرکای عرب توحید ربوبیت رو، یعنی حتی مشرکای عرب توحید ربوبیت را باور داشتند و توحید ربوبیت را اعتقاد میکردند، اقرار میکردند و تصدیق میکردند توحید ربوبیت را، یعنی توحید یگانه دانستن الله تبارک و تعالی را به تمام کارهاش مشرکا حتی میگه به این اقرار میکردند. میگه کان عامت مشرک العربی یقرون به ربوبیت الله تعالی، میگه بودند اکثری عامه مشرکای عرب اقرار میکردن بر ربوبیت الله تبارک و تعالی، کما اخبر الله تعالی عنهم فی آیات کثیرت، یعنی چی طوره که خبر دادگی از الله تبارک و تعالی از مشرکای عرب در آیات بسیار از قرآن، در بسیار موضع از قرآن، در بسیار جایهای از قرآن الله تبارک و تعالی بیان کردگی است، الله سبحانه و تعالی خبر دادگی است از حال مشرکین. اکنون دو آیت را از اون آیت هایی که مشرکای عرب اقرار داشتن به توحید ربوبیت برامون تقدیم میکند. اولین آیت میگه قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است، سوره زخرف آیت 87 میباشد که الله سبحانه و تعالی میگوید ولئن سألتهم من خلق ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. پس الله سبحانه و تعالی میگه ولئن سألتهم، یعنی اگر که تو اونها را بپرسی، تی پیغمبر صلی الله علیه و سلام مشرکین را بپرسی که من خلقهم، اونها را کی خلق کردگی است، خالقشان کی است، ليقولن الله، حتما اونها میگویند که خالق ما الله تبارک و تعالی هستند، حتما اونها اقرار میکنند، اونها تسلیم میشوند به خالق بودنی الله تبارک و تعالی، اونها به خالق بودنی الله یگانه میگه اعتقاد میکنند و اقرار میکنند. پس الله سبحانه و تعالی میگوید که برای اونها بگو که فأنا یؤفکون، پس چرا شما رد میکنید و شک میکنید و این مسئله را بگیم پرستشی کامل انجام نمیدهید شما ای مشرکین؟ قبول دارید که الله سبحانه و تعالی شما را خلق کرده است، پس چرا شما اون الله سبحانه و تعالی را عبادت و پرستش نمیکنید؟ این بود سوره زخرف آیتی 87. بعد از این دوم آیتی که میارد قال الله تعالی، میگه الله سبحانه و تعالی گفته است، اینم سوره زخرف آیت 9 میباشد، میگد ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض، یعنی اگر که تو اونها را پیغمبر بپرسی درباره اینه که کی آسمان و زمین را خلق کرد، لیقولن الله خلقهن العزیز العلیم، حتما اونها میگویند، لیقولن حتما اونها میگویند که خلقهن العزیز العلیم، یعنی خلق کرده است آسمان ها و زمین ها و تمام چیزها را عزیز و علیم، عزیزی که غالبه که هیچگاه مغلوب نمی شود، علیم داننده تمام چیزها خلق کردگی هست آسمان و زمین را. پس این دو آیت بود درباره الله تبارک و تعالی خبر دادگی است که مشرک های عرب اعتقاد داشتند به توحید ربوبیت، اعتقاد و اقرار داشتند به توحید ربوبیت. اکنون بعد از این صاحب کتاب میگوید الاقرار به توحید ربوبیت لا یکفی للدخول فی الاسلام، یعنی اقرار کردن به توحید ربوبیت به تنهایی کفایه نمی کند در اسلام در آمدن ده، یعنی که فقط انسان بگوید ما اعتقاد میکنم به توحید ربوبیت، پس اون انسان براش کافی نیست، یعنی اون انسان در اسلام حالا ندر آمده است، زیرا اینکه یکی از ارکانی یا که یکی از قسم توحید ربوبیت، یعنی یکی از اقسام توحید، این توحید ربوبیت است، یعنی کامل توحید توحید ربوبیت نیست، یک قسم از توحید می باشد. پس تنها به توحید ربوبیت باور داشتن و اعتقاد کردن این انسان را در اسلام داخل نمی کند. اکنون میگوید الاقرار به توحید ربوبیت لا یکفی للدخول فی الاسلام، اقرار کردن به توحید ربوبیت کافی نیست برای داخل شدن در اسلام و نجات یوم القیامتی، و همچنین کافی نیست برای کامیاب شدن و نجات یافتن در روز قیامت، یعنی که فقط انسان به توحید ربوبیت ایمان بیارد، یکمش که داخل اسلام نشده است، دویمش در روز قیامت این انسان دا فایده نمی کند، این توحیدی این ایمان آوردهش و نجاتش نمی دهد این انسان را از آتش جهنم. میگه و سبب ذالک، و سبب این، یعنی چرا کفایه نمی کند و چرا نجات نمی دهد صاحبش را، میگه انه لا بد من الاقرار بالتوحید بتوحید الالوهیت مع توحید الربوبیت، میگه انه لا بد، میگه حال همین است که لا بد من الاقرار، یعنی حتمی است اقرار کردن، تصدیق کردن و باور کردن به توحید الالوهیت، یعنی با همراهی توحید الوهیت مع توحید الربوبیت، با توحید ربوبیت، یعنی هم ایمان انسان باید و هم انسان مسلمان هم باید ایمان به توحید الوهیت داشته باشد، پرستش و یک تا پرستی، و همچنین ایمان داشته باشد به توحید ربوبیت که الله را به تمام کارهاش یگانه بداند، و عبادت الله وحده لا شریک له، و عبادت کردن الله تبارک و تعالی به تنهایی که شریک ندارد الله سبحانه و تعالی همراهش، و ترک عبادت ما سواه من الالهه الباطله، یعنی که و ترک کردن عبادت ما سواه، یعنی غیر از الله تبارک و تعالی، و ترک کردن عبادت غیر الله تبارک و تعالی، من الالهه الباطله، یعنی که از معبودهای باطله که هر قوم و گروه برای خودشان معبود قرار دادگی هستند، اون معبودها را میگه باید انسان مسلمان ترک بکند، پدرود بگوید و دور شود از اون چیزها و الله یگانه را بپرستد، پس این می شود برای صاحبش نجات دهنده و برای صاحبش کامیاب گرداننده صاحبش. خب بعد از این میگد و یوضح ذلک ما یلی، یعنی که روشن و واضح بیان میکند، میگه این گفتمان را آن چیزهایی که میآید در پایان در سطرهای زیرین کلماتی که میآید، میگه این گفتمان را بیان میکند. اولین چیز میگه أن عامة المشركين في الجاهلية كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. ميجا هار أوينا عامي مشركين يعني أكثر مشركين در زمان الجاهليات كانوا يقرون بتوحيد الربوبية يعني بودن إقرار داشتن بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية رو إقرار داشتن و قبول داشتن. ولكنهم ولكن مشركوي عرب لم يقروا بتوحيد الألوهية إقرار نكردند بتوحيد ربوبية. توحيد الربوبية را قبول نكردند. فبعث الله لهم محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإقرار بتوحيد الألوهية. پس میگه فرستاد الله تبارک و تعالی لهم یعنی برای مشرکای عرب محمد برای مشرکا نه عرب برای مشرکای کامل محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی فرستاد یدعوهم الى الاقرار بتوحید الالوهیت یعنی دعوت میکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرکان عرب و غیر مشرکای عرب را به اقرار کردن به توحید الوهیت و توحید یک تا پرستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت میکرد مشرک ها را. فدعاهم الى ذلك پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت کرد مشرکان را به این یعنی به این یعنی به توحید الوهیت به توحید پرستش و جادلهم فیه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اونها جدال و بحث و مناظره کردگی هست درباره توحید الوهیت یعنی اونها توحید الوهیت را قبول کی نداشتن شرک می آوردن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اونها مجادله کردگی است گفتگو کردگی است بحث و با اونها مناظره انجام دادگی است و قاتلهم علیه و جنگی دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مشرکین به خاطر ان همین توحید الوهیت به خاطر ان همین یکتا پرستی شوند گفته با اونها جنگیدگی است. بعد از این دلیلش رو تقدیم میکند میگد عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه یعنی که از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال هر اون میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه امر شدگی هستم که با مردم بجنگم تا زمانی که اون مردم میگویند ان اقاتل الناس ناس در اینجا یعنی مشرکا کسانی که الله را به تنهایی نمیپرستند با کافرها الله سبحانه و تعالی میگد امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگد امر شدگی هستم که با مشرکین بجنگم با کسانی که اسلام را توحید الوهیت ندارد با اونها بجنگم تا زمانی که میگویند لا اله الا الله تا زمانی که میگویند نیست معبودی بر حق به جز الله و کسی که شایسته و کسی که لایق پرستش و عبادت هست این اللهی یگانه می باشد و غیر از الله سبحانه و تعالی تمام دیگر مخلوقات و تمام دیگر معبودات همه باطل هستند و همه لایق و سزاوار عبادت نمی باشند باید به این چیز میگه اقرار بکند فمن قالها کسی که اقرار بکند به این کسی که این سخن را بگوید لا اله الا الله و به ضوابط و به شروط لا اله الا الله ایمان بیارد و عمل بکند فقد عصم مني ماله و نفسه الا بحقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پس واقعا اون انسان حفظ کردگی است از من مالش را پس اون انسان دیگه مالش را گرفتن جایز نمی باشد و نفسه یعنی خونش را اون انسان میگه از من حفظ کرده است دیگه اون انسان را خونش ریزانده نمی شود با اون انسان دیگر جنگیده نمی شود وقتی که لا اله الا الله میگوید الا به حقه مگر با حق خودش مگر با حقش اگر که کدام جرم را کدام گناه و معصیت را سرکشی را انجام بدهد که جریمه مالی داشته باشد پس میگه از اون مال گرفته می شود دیگه به اختیارش از دستش مالش می گیریم زیرا اینکه اون کاری کرده است که باید جریمه پرداخت بکند یا نفسه یک انسان را اگر که قتل بکند پس این انسان خودش قتل کرده می شود اگر صاحبان اون میت مقتول صاحبانش اگر طلب بکنند به قتل این قاتل، پس میگه نفس این انسان را خونش همچنین ریزانده می شود. اما اگر جرم انجام ندهد که اون جریمه دارد، یا اگر قتل را انجام ندهد که اون قصاص دارد یا قصاص دارد، در این صورت میگه در غیر این صورت ها اون انسان خونش ریزانده نمی شود یا مالش گرفته نمی شود به اجازتش. و حسابه علی الله، و باقی مانده حسابش به الله تبارک و تعالی می باشد. یعنی انسان یک گناه و معصیت کرد، باید جریمه مالی پرداخت میکرد، اما ما خبردار نشدیم یا قاضی خبردار نشد، پس این انسان را حساب و کتابش با الله تبارک و تعالی هست در روزی قیامت. یا یک انسان یک کس را قتل میکند در یک شب تاریکی یا در تنهایی، پس فرار میکند، پس اون را قاضی پیدا کرده نمیتواند و شاهد نداریم برای قاتل بدنش، پس اون انسان را، یعنی که وقتی که نمیدونیم، ما کسی را به قتل نمیرسونیم همچون قصاص، پس چیکار میکنیم؟ حساب این را به الله تبارک و تعالی میسپاریم، این بنده را به الله سبحانه و تعالی میسپاریم، این بنده خودش میداند و حسابش در نزد الله سبحانه و تعالی، اگر که ما ندانیم یا اگر قاضی نداند. اما اگر وقت قاضی میداند، وقت قاضی با خبر میشود، باید حکم شرعی را در بالای اون مجرم جاری بکند. دیگر قاضی حق بخشش ندارد، بعد از خبردار شدنش حق دیگر قفانشینی ندارد، حق انجام ندادنی حکم الهی را ندارد، باید حکم الهی بالای اون مجرم تطبیق شود. که این حدیث حدیث متفق علیه می باشد. در زیر میگوید که اخرجه البخاری فی کتاب الزکات، یعنی این حدیث را امام بخاری در کتاب زکاتش میارد، باب وجوب الزکات، در زیر بابی واجب بودن زکات، به رقمی، یعنی در زیر رقمی 1335 در صحیح البخاری می باشد. و مسلمون، این حدیث را همچنین امام مسلم هم تخریج کردگی هست، فی کتاب الایمانی، در کتاب ایمان، باب الامر بی قتال الناس حتی یقولو لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی که این حدیث را همچنین امام مسلم در زیر کتاب ایمان، در زیر باب امر کردن، باب الامر، یعنی باب امر شدن به جنگیدن با کافران، با مشرکین، تا زمانی که میگویند لا اله الا الله محمد رسول الله، تا انا همون زمان را با اونها جنگیدن امر شده است. همین طور باب دارد امام مسلم در کتاب ایمان در صحیح مسلم، میگد انا همین حدیث را همچنین روایت کرده است، به رقمی در زیر رقمی 20. پس این حدیث حدیث متفق علیه است که هم در بخاری است و هم در مسلم. وقد تقدمت الادله على اقرارهم بتوحيد الربوبيه، پس واقعا میگه گذشت دلیل ها برای اقرار کردن به توحید ربوبیت، دلیل ها برای توحید ربوبیت ده باید اقرار بکنه، میگه دلیل هاش گذشت. خب این بود اولا یک مسئله. ثانیا، یعنی دوم مسئله، ان الله تعالى انما ارسل الانبياء جميعا عليهم السلام للدعوه الى توحيد الالوهيه الذي هو توحيد العباده. میگه هر آینه الله تبارک و تعالی ارسل الانبياء، انما ارسل الانبياء، فقط و فقط فرستاد پیغمبران را، همهشان را، علیهم الصلاه والسلام، للدعوه الى توحيد الالوهيه، یعنی برای دعوت کردن به سوی توحید الوهیت، الذي هو توحید العبادتی، توحید الوهیت میگه همون توحید عبادت است، در پرستش الله را یگانه دانستن است. و الادله علی ذلك کثیره، دلیل ها میگه برای این خیلی زیاد میباشند، منها یکی از همون دلیل ها در این مسئله میگه قول الله تعالی، سخن الله تبارک و تعالی میباشد که الله سبحانه و تعالی در سوره نحل آیه 36 میفرماید ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه و تعالی در سوره نحل آیه 36 میگوید ولقد بعثنا في كل امه رسولا، پس میگه واقعا فرستادیم در بین هر امت پیغمبری را. الله میگه در بین هر امت پیغمبری فرستادیم که ان اعبدوا الله. اون پیغمبر وظیفش همین بود که مردم رو میگفت که اعبدوا الله، الله یگانه رو عبادت کنید، و اجتنبوا الطاغوت، و دوری بجوید از طاغوت، از طاغوت دوری بجوید، از شیطان و پیروی شیطان و یا کسانی که به عبادت غیر الله دعوت میکند، پس از اون کسها شما دوری بجوید و اجتناب بورزید و دور باشد که اونها شما را از راه درست و راه سالم منحرف و دور میگرداند. پس این دلیل است میگه برای این گفتمان، برای این گفتمان که الله سبحانه و تعالی تمام پیغمبران را برای دعوت کردن به سوی توحید الوهیت که همون توحید عبادت است به همین فرمان دادگی است، فقط و فقط پیغمبران به همین دعوت میکردند. این دوی مسئله بود. ثالثا، مسئله سوم، ان من اقر بتوحید الربوبیت، میگه هر آینه کسی که اقرار بکند به توحید ربوبیت و جهد توحید الالوهیت، اما میگه انکار بکند توحید الوهیت را، فهو مشرک کافر فی الحقیقت، پس اون انسان میگه مشرک و کافر میباشد واقعا، در حقیقت اون انسان کافر و مشرک میباشد. لانه جهد حق الله تعالی، زیرا که میگه اون انسان حق الله تبارک و تعالی را انکار کردگی است. فی ان یعبد وحده لا شریک له، حق الله تبارک و تعالی همین است که باید الله عبادت کرده شود به تنهایی که شریک در بر الله سبحانه و تعالی نیست، باید ان همین طور الله به تنهایی عبادت کرده شود و در بر الله شریک قرار داده نشود. وقتی که انسان انکار میکند توحید الوهیت را، پس اون انسان انکار کردگی است حق الله تبارک و تعالی را، که حق الله پرستیش به تنهایی و شریک ناوردن در عبادت الله سبحانه و تعالی می باشد. و اتخذ مع الله اله او آلهة اخرى، پس میگه این انسان اختیار کرده است و گرفته است همراه الله تبارک و تعالی اله، معبود را، او آلهة اخرى یا معبودهای دیگر را. وقتی که انسان توحید الوهیت را انکار میکند یا حق الله تبارک و تعالی را بجا نمی آورد، پس این انسان معبود دیگری را گرفته است. از این حساب علما میگویند راه حق را اختیار کردن، این اختیار در دست خودت است، پس خودت میتوانی راه حق را، راه سالم و درست را اختیار بکنی. اما اگر راه حق را اختیار نکردی، راه باطل اختیار کردنش میگه در دست تو نیست، در اختیار تو نیست، پس میخواهی نمیخواهی راه باطل ده میروی. اگر راه حق را اختیار نکردی، هر راه دیگر را اختیار کنی، راه باطل است، دیگر در دست تو نیست. از این حساب باید انسان سعی و تلاش بکند که در راه حق باشد، زیرا که راه حق را اختیار کردن اختیاری است، در دست خود انسان است. اما وقتی که این راه را اختیار نمیکنی، در راه باطل میخواهی نمیخواهی قدم میزنی و میخواهی نمیخواهی در راه باطل قرار میگیری. پس تا اینجا بود قسم اولی توحید، توحید ربوبیت. با همین این قسم اول تمام شد. اکنون میگد القسم الثانی، یعنی قسم دوم از قسم توحید، توحید الالوهیتی. او میگه توحید الوهیت است، یک تا پرستی میباشد. میگه توحید و تعریف و توحید الالوهیتی، یعنی که شناس شدن و دانستنی توحید الوهیت. توحید الوهیت چی است؟ میگه هو، یعنی توحید الوهیت، افراد الله تعالی با افعال العباد، یعنی یگانه دانستن الله تبارک و تعالی با تمام فعلهای بنده، با فعلهای بنده الله را به تنها دانستن. مثل چی؟ مثل دعایی و مثل دعا کردن. دعا باید تنها و تنها از الله باشد. این فعل بنده هست که بنده این فعلش را فقط به الله بداند. و نظری یا نظر کردن، یک انسان یک چیز را نظر میکنه، نظر یک حکمی که در بالات واجب نیست خودت واجب میگردانی، میگی اگر فلان بیمار شفا بیابد یا از فلان مشکلی خلاص بخورم، مثلا یک گوسفند ذبح میکنم یا 3 روز روزه میگیرم یا فلان مقدار سوم صدقه میکنم، پس اون 3 روز روزه گرفتن یا چند روز روزه گرفتن و یا مال ذبح کردن یا چند سوم صدقه کردن در گردن تو واجب نبود. وقتی تو نظر میکنی میگی فلان کار اگر بود شود من این چیز رو انجام میدهم، پس آن چیز در گردن تو واجب میشود. از این سو میگه نظر یعنی واجب گرداندن چیزی که در گردن تو واجب نیست. پس این را هم انسان باید فقط به الله تبارک و تعالی بداند که این فعل بنده است و فعل است رو بنده فقط نسبت به الله تبارک و تعالی بداند که نظر برای الله انجام بدهد، نه اینکه بگوید که فلان کارم بود شود من یک گوسپند در پیش قبر فلان عالم یا فلان شهید یا فلان شیخ رفته یک گوسپند رو در پیش قبرش ذبح میکنم یا در پیش پای در نزد پای فلان شیخ و استادم مال رو ذبح میکنم اگر از فلان مشکلات خلاص شوم، گفته میگه باید این رو این واجبیت رو نه به غیر الله نسبتش بدهد بنده، این فعلش رو به غیر الله قرار ندهد. اگر قرار دادنی هم است باید فقط به الله تبارک و تعالی قرار بدهد. و نهری یا ذبح کردن یک مال رو کشتن که این هم فعل بنده است، باید بنده این فعلش رو فقط نسبت به الله بداند و فقط برای الله بداند و با نام الله اون مالش رو ذبح کند، نه با نام شیخش استادش و پیرش، بلکه فقط و فقط با نام الله تبارک و تعالی. و رجایی و امید کردن، باید انسان امید داشته باشد فقط و فقط به الله تبارک و تعالی که نجات دهندهش کامیاب گردانندهش اون الله یگانه است، نه به قبر و نه به مزار و نه به سنگ و کلوخ و درخت و به تمار و به این چیزها باید انسان امید نبخشد، به این چیزها باید انسان امید نبخشد. امید انسان فقط باید به الله تبارک و تعالی باشد که هر خوبی می آید از جانب الله است، هر بدی می آید از جانب الله تبارک و تعالی است، هر سختی برای انسان می آید از جانب الله است و امید کند به الله تبارک و تعالی و فقط از الله طلب بکند برای خلاص شدن از اون مشکلات و پرابلمه ها و سختی ها. و الخوفی و همچنین ترسیدن، باید خوف فقط و فقط از الله تبارک و تعالی باشد، انسان فقط باید از الله بترسد، یعنی خوفی اعتقادی، خوفی کامل و پره. اما خوفی طبیعی داریم، خوفی طبیعی این است که انسان از مار میترسد یا که انسان از یکان درنده میترسد یا انسان از تاریکی میترسد، اینها را میگویند خوفی طبیعی، این مشکل ندارد، این اشکال ندارد، زمین که این خوفی طبیعی هست. خوفی که فقط و فقط برای الله باید باشد، اینه که فعل بنده هست فقط باید نسبت به الله بداند، او را میگن خوف عبادتی، خوف عبادت که انسان فقط باید از الله تبارک و تعالی بترسد. یعنی که بعضی انسان های هستن از استادهایشان چنان میترسن که در چندین کیلومتر دور از استادشان هستن اما از پیرشان هستن، اما اعتقاد دارن که گویا که این انسان چی کاره بکند پیرش با خبر میشود. این را میگن اعتقادی ترسی اعتقادی، این حرام است، این جایز نیست، این حرام میباشد. اما چطور گفتیم ترسی طبیعی اشکال ندارد، زیرا که اون طبیعی هست، میخواهید نمیخواهید در سریشت انسان در طبیعت انسان این ترسی از بعضی چیزها وجود دارد که این عبادت نیست. و توکلی و توکل کردن، یعنی خودت رو سپاریدن، انسان باید خودش رو بسپارد به الله تبارک و تعالی، نه اینکه توکل بکند به مزار به قبر به این چیزا، باید توکل نکنه به پیرش و به استادش توکل نکند، بلکه توکلش رو انسان بسپارد، حالتش رو یعنی وکیل خودش قرار بدهد که هر کاری که انجام می شود راضی هست، پس این را نسبت به کی بداند؟ به الله تبارک و تعالی. در پایان میگد که و یعرف ایضا بانه، و همچنین شناسانیده می شود، یعنی که بیان کرده می شود شناس شدن توحید الوهیت به این طریق که عبادت الله وحده لا شریک له، یعنی عبادت کردن الله یگانه به تنهایی که شریک ندارد، او اخلاص العبادت لله وحده لا شریک له، یا خالص عبادت کردن الله تبارک و تعالی به تنهایی که شریک ندارد. خالص یا اخلاص یعنی چی؟ یعنی عبادت را خالی کردن، عبادت را تازه کردن از بدعت و خرافات و ریا و از شرک. این را میگن اخلاص العباده. پس اخلاص کردن در عبادت یعنی چی؟ یعنی اون عبادت را از شرک دور کردن، تازه کردن، اون عبادت را از بدعت و خرافات دور کردن، اون عبادت رو از ریا دور کردن. انا میره میگن اخلاص العباده، یعنی که تازه کردن عبادت از چیزهای نامطلوب. پس در بعضی کتاب میگه به این طریق توحید الوهیت رو بیان کردگی هستند. اکنون میگه و دلیل علی توحید الوهیت، دلیل برای توحید الوهیت، میگه قول الله تعالی، سخن الله تبارک و تعالی سوره نحل آیه 36 که الله سبحانه و تعالی میگوید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. الله میگوید واقعا فرستادیم در بین هر امت پیغمبری را، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، که اون پیغمبر دعوت میکرد قومش را، مردمش را برای عبادت کردن الله به تنهایی و دوری جستن از طاغوت. میگه تمامی پیغمبر را دعوت میکردن قوم و گروهشان را به توحید و دوری جستن از شرک و خرافات. پس این بود دلیل برای توحید الوهیت. بعد از این میگوید حقیقت توحید الذی ارسل الله به الرسل علیهم السلام، یعنی حقیقت توحید، واقعیت توحید که فرستاده از الله سبحانه و تعالی، با اون توحید پیغمبران علیهم الصلاه و السلام را. پس حقیقتش چی است؟ میگه حقیقت التوحید الصحیح الذي ارسل الله به رسله علیهم السلام، یعنی حقیقت و واقعیت توحید درست کی فرستاده از الله سبحانه و تعالی با اون توحید درست و صحیح پیغمبران علیهم الصلاه و السلام را، و انزل به کتبه، و نازل کرده که از الله سبحانه و تعالی کتابهایش را به واسطه یا که با اون توحید، هو توحید الالوهیت. اون میگه توحید چی است؟ توحید الوهیت می باشد، یعنی توحید واقعی و حقیقی و توحیدی که تمام پیغمبران رو الله فرستاد با اون مقصد. این توحید چی است؟ توحید الوهیت است، توحید پرستش است و توحید عبادت است. فإن الله تعالى إنما خلق الخلق، پس هر آینه میگه الله تبارک و تعالی خلق کردگی از تمام مخلوق ها را، و نصب الموازین، الله تبارک و تعالی ترازوها را گذاشتگی است، و جعل الجنة و النار، و الله سبحانه و تعالی خلق کردگی از جنت و دوزخ را، لأجلی یعنی به خاطر ان یعبد، الله به تنهایی عبادت شود، وحده لا شریک له، الله تنهایی که شریک در برش ندارد. پس تمام این چیزها خلق شدگی هستند به خاطر پرستشی الله تبارک و تعالی، و هو لا یقبل و لا یرضى ان یشرک معه احد فی عبادته، یعنی اون الله تبارک و تعالی لا یقبل قبول نمی کند و لا یرضى الله راضی نمی شود از چی؟ ان یشرک معه احد فی عبادته، یعنی از شریک آوردنی همراهی الله تبارک و تعالی کسی در عبادتش، یعنی کسی را در عبادت الله تبارک و تعالی وقتی شریک بیاری الله اون عبادتت را قبول نمی کند و الله از تو راضی نمی شود برای این عبادتت. اکنون دلیلش را میارد، میگد عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگد از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فرمودن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که قال الله تبارک و تعالی، میگه الله تبارک و تعالی فرموده است انا اغنى الشرکاء عن الشرك، یعنی الله سبحانه و تعالی فرموده است، یعنی که این حدیث حدیث قدسی است، حدیث قدسی، حدیث را میگوین که معنای اون سخن از جانب الله تبارک و تعالی هست، اما الفاظ اون سخن از نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد که به همین معنا الله تبارک و تعالی فرموده است. الله سبحانه و تعالی میگه که انا اغنى الشرکاء عن الشرك. الله میگه من به نیازترین شریک ها از شرک هستم. یعنی که بسیار شریک ها نیاز به شرک دارند. وقتی انسان یک کار کردنی می شود، شریک می خواهد در برش، امره می خواهد در برش تا اینکه اون کار را انجام بدهد و احتیاج به اون شریکش دارد تا اینکه یاردمش کند، کمکش کند. اما الله سبحانه و تعالی می گوید من به نیاز ترین شریک ها از شرک هستم. یعنی الله می گوید من احتیاج به شریک ندارم. من عمل عملا، الله می گوید هر کسی که انجام بدهد عمل را، اشرک فیه معی غیری، یعنی شرک بیارد در آن کار همراه من غیر من را، ترکته و شرکه. الله میگه من ترک کردگی هستم اون را با شرکش. الله سبحانه وتعالی میگه من اون را با اون شرکی که با اون عمل شرکانه ای که انجام داد، الله میگه من اون را ترک کردگی هستم. الله میگه من قبول نمیکنم. پس هر انسانی که عبادت را، پرستش را با شرک یک جا میکند، الله اون انسان را عبادتش را قبول نمیکند. همچنین با بدعت، هر انسان یک عمل نیک را، یک عبادت را با بدعت یک جا میکند، الله سبحانه و تعالی اون عمل را قبول نمیکند. الله سبحانه و تعالی اون عمل با بدعت را قبول نمیکند. و مثل یک انسان صدقه میدهد با طریق بدعتی و مثل پنجشنبگی و بعد از وفات میت پنجشنبگی و سال اینها را میکند، اینها ثواب ندارن. چرا؟ زیرا که اینها بدعت هستند و خلافی طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما صدقه دادن در عموم برای میت، صدقه دادن به نامگذاری، صدقه دادن بدون تعیین کردن روز و سال و ماه و ساعت، این جایز و درست است. اما وقتی که تعیینش کرد، این جایز نمی باشد. یا که قرآن خواندن در حق میت جایز و درست است، اما تعیین کرده رفته در سری قبرش این کار را انجام دادن، اون برای صاحبش فایده نمی رساند، زیرا که طریق طریقی بدعتی است. الله سبحانه و تعالی این بدعت را، این خرافات را قبول نمی کند. الله میگه ما این طور عملی که در اون شرک باشد، او را ما میگوید ترک کردگی هستیم، ترک کردگی هستیم، قبول نمی کنیم. که این حدیث حدیثی قدسی می باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. در پایه میگه رواه مسلمون فی کتاب الزهد و الرقائقی. امام میگه این حدیث را روایت کرده است امام مسلم در کتاب زهد و رقائقش، در کتاب زهد و رقائق، یعنی که تقوا و پرهیزگاری، میگه این حدیث را روایت کرده است. باب من اشرک فی عملی فی عمله غیر الله، یعنی باب در مسئله کسی که شرک بیارد در کارش غیر الله تبارک و تعالی. در زیر انا همین باب، در زیر کتاب زهد و بابی من اشرک فی عملهی غیر الله، در زیر انا همین باب میگه این حدیث را ذکر کرده است برقمی، در زیر رقمی 2985 در کتاب صحیح مسلم میباشد این حدیث. خب بعد از این صاحب کتاب میگوید الذين يعبدون الاولياء واصحاب الاضرحه هم كالمشركين الاوائل. اكنون صاحب الكتاب میگه الذين يعبدون الاولياء، يعني کسانی که اولیاء، ولی ها را، دوستان الله را عبادت میکنند، و اصحاب الاضرحه، و کسانی که صاحبان گور و قبرها را پرستش میکنه، کسانی که نزد ادریحه میره، ادریحه یعنی که قبرستان، نزد قبر میرود و صاحب اون قبر را عبادت میکند، صاحب اون قبر را پرستش میکند. مثلا میگه صاحب اون قبر مثلا یک ولی بود، یک پیغمبر بود، یک صالح بود، هر اعتقاد بکند در باره صاحب قبر و رفته اون را عبادت بکند. هم کل مشرکین الاوائل، میگه اینها میگه به مثلی مشرکان همون اوائل است، به مثل همون مشرکان زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پس میگه هر دیشون حکمشون یک است. اذا عرفنا التوحید الصحیح، وقتی میگه توحید درست رو ما دانستیم، الذی ارسله الله تعالی به الرسل علیهم السلام، همون توحیدی که همون توحید درسته که فرستاده است الله تبارک و تعالی با اون توحید پیغمبران علیهم الصلاه و سلام را. تبین لنا میگه آشکار می شود برای ما، واضح و بیان می شود برای ما، ان بعض الذين ينتسبون اليوم الى الاسلام، هر آینه بعضی کسانی که خودشان را نسبت به اسلام می دهند، یعنی خودشان را مسلمان می دانند، و هم مع هذا، و اونها کسانی که خودشان را نسبت به اسلام می دانند و اونها با وجود این یتقربون الى الاولیاء، یعنی که نزدیکی می جویند به ولیها و اصحاب الاضرحتی، و نزدیکی می جویند به صاحب گورها و القبور و به قبرها، به انواع العبادتی، به چند از نوعهای عبادت، مثل چی؟ مثل ذبح لهم، مثل ذبح کردن برای آنها، میرا در نزد قبر ذبح میکند، او نذر لقبورهم، یا نذر میکند برای به قبرهای اونها، یعنی میگه که اگر فلان مشکلاتم حل شود در نزد قبر فلان عالم و صالح می روم گوسپند را ذبح میکنم، و مثل میگه چیزی که در گردنش واجب نبود در گردنش واجب بگرداند، او دعایه من دون الله، یا می رود نزد قبر آنها و از قبر اونها طلب میکند، من دون الله، از غیر الله تبارک و تعالی این انسان طلب کرده است، او الاستغاثه بهم عند الشدائد، یا یاردن میخواهد از اون عالم ها و اولیا و قبرها، عند الشدائد، در نزد سختی، عالم هایی که وفات کرده هستند یا ولی هایی که وفات کرده هستند، از اونها کمک میخواهد، یا از قبرهای اونها کمک میخواهد در نزد در هنگام سختی ها. پس اینها همشون میگه از انواع چی است؟ عبادت میباشند که بسیار کسانی که خودشون را نسبت به اسلام داده هستند، اما این شرک را در نزد قبرها یا نسبت به اولیاء الله انجام می دهند. تبین انهم فی الحقیقت مشرکون کفارا، میگه آشکار شد برای ما که هر کسی که هر مسلمانی که این عبادت های گفتگی همان را در نزد قبرها یا در نزد غیر الله صرف می کند، در واقعیت میگه فی الحقیقت، یعنی واقعا اینها میگه مشرکون کفار، مشرک های همون کافر ها می باشد، همون مشرکای کافر می باشد، و این قال، و اگر هرچند که اینها بگویند، اگر هرچند که صاحبی یعنی کسانی که خودشان نسبت به اسلام میدهند اونها بگویند که لا اله الا الله، هرچند که اونها بگویند لا اله الا الله محمد رسول الله، هرچند لا اله الا الله و محمد رسول الله بگویند، هم اونها مشرک هستند، اونها کافر هستند، و این صلوا مع المسلمین، و اگر هرچند که نماز بخوانند همراه مسلمان ها، از صلوات الخمس، یعنی نمازهای پنجگانه را، و این صلوا مع المسلمین از صلوات الخمسه، یعنی اگر هرچند که نماز بگذارند همراه مسلمان ها نمازهای پنجگانه را، و صام معهم رمضان، و روزه بگیرد همراه مسلمان ها رمضان را، و حج الى البيت الحرام، و حج بکنند و قصد بکنند بیت الله الحرام را، اگر هرچند که همه اینها را انجام بدهند، وقتی که باز می روند بعضی از عبادت ها را در نزد قبرها انجام می دهند، پس این طور انسان ها که خودشان را نسبت به اسلام می دهند، اینها که هستند همون کافران، همون مشرکان می باشند. خب در پایان در زیر رقم یک میگد و قد کان المشرکون الذین بعث فیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی واقعا میگه مشرکان اولی که فرستاد یا بعث فیهم رسول الله، یا که بعث فیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعث یعنی الله فرستاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بین اینها، یا بعث یعنی فرستاده شد فیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم، در بین اونها رسول الله صلی الله علیه وسلم، یحجون و یعتمرون، یعنی که اونها یعنی همون مشرکان حج میکردن و عمره میکردن، و کانو یصومون عاشورا، و بودن روزه می گرفتن روزی عاشورا را، و کانو یتصدقون، و مشرکا همچنین بودن صدقه می دادن، و کانو یعملون انواع من اعمال البر، و بودن مشرکا انجام می دادن چند از نوعهای عملهای نیک را، یعنی صله رحم داشتند، احترام مهمان داشتند و بسیار عملهای نیک را مشرکا هم همچنین میگه داشتند. و مع هذا و با وجود داشتن این عبادت ها دعاهم النبی صلی الله علیه و سلم الى ترک شرکی، پیغمبر میگه اونها را دعوت کرد به ترک کردن شرک و اعلان به توحید، و پیغمبر دعوت کرد اونها را به اعلان کردن و بگیم پهن کردن و نشر کردن توحید. اونها را پیغمبر دعوت کرد که شما بیایید اعلان کنید توحیدتان را. و قاتلهم علی هذا، پیغمبر جنگید با اون مشرکان به خاطر همین، به خاطر همین شرکی که داشتن، به خاطر همین شرکایی را که در نزدی بت‌ها و قبرها انجام میدادن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اونها میگه جنگید. ولم تنفعهم جميع هذه الاعمال لانهم كانوا يشركون بالله تعالى ولا يوحدونه. میگه ولم تنفعهم جميع هذه الاعمال، یعنی فایده نرسانید مشرکان را تمام این عمل هایی که انجام میدادن، یعنی که روزه می گرفتن، حج می کردن، عمره می کردن، صدقه می دادن، عمل های نیکی بسیاری را انجام می دادند، اما میگه تمام این عمل های نیکشان مشرکان را میگه نجات نداد، مشرکان را فایده نبخشید. لانهم، زیرا که اون مشرکا کانوا یشرکون بالله تعالی، یعنی که بودن شرک به الله داشتند، لا یوحدونه، الله را به تنهایی عبادت نمی کردن. پس هر مسلمانی که اگر هرچند که نکاح داشته باشد، هرچند نماز بخواند، روزه بگیرد، زکات بدهد، عملهای نیک را انجام بدهد، باز در بر این بعضی از عبادت ها را در نزد قبرها انجام بدهد و غیر الله صرفش بکند، پس این انسان هم میگه به مثل همون مشرکا ایمان ندارد، به مثل همون مشرکا شرک دارد، و این انسان هم میگه از جمله مشرکین است. چرا؟ زیرا اینکه همه عبادتش را خالص الله نگردانید این انسان. پس انسان اگر 99% عبادتش را برای الله بداند، فقط 1% را وقتی که بغیر الله دانست و بغیر الله اعتقاد کرد، پس این 1% چنان خبیثی است که 99% عبادتش را باطل و بیکار میکند و این انسان را نامش را میگذارد مشرک و نامش و عملش را میگذارد شرک. پس باید انسان کوشش کند عموما در عبادتش شرک را انجام ندهد، مخصوصا شرک اکبر را. خب بعد از این صاحب کتاب میگه الفرق بین توحید الربوبیت و توحید الالوهیت، میگه فرق بین توحید ربوبیت در توحید الوهیت چیست؟ یعنی توحید ربوبیت از توحید الوهیت چی فرق دارد؟ میگه توحید ربوبیت، یعنی توحید ربوبیت، توحید الله تعالی بی افعاله، یعنی یگانه دانستن الله تبارک و تعالی به تمام کارهایش است. الله رو به تمام کارهایش باید ما یگانه بدانیم. هو یعنی همون کارهای الله، مثل الخلق و رزقی، و مثل خلق کردن که الله خلق کردگی است به تنهایی، و رزق الله بندگان را رزق میدهد به تنهایی، کسی یاردمچی ندارد، بگیم شریک در برش ندارد. فهو اعتقاد ان الله تعالی وحده هو الخالق الرازق. پس اون میگه اعتقاد کردن است که الله تبارک و تعالی به تنهایی اون خالق و رازق است. الله به تنها خلق میکند، به تنهایی خلق میکند، به تنهایی تمام مخلوقات را رزق میدهد. این توحید چی است؟ توحید ربوبیت است. و توحید، اما توحید الالوهیت فهو، اما میگه توحید الوهیت، پس این میباشد توحید الله تعالی به افعال العباد، یعنی یگانه دانستن الله تبارک و تعالی در کارهای بندگان. کارهای بندگان باید فقط برای الله یگانه انجام داده شود. بی الله یعبدو به این طریق که بی الله یعبدو الا الله وحده، بی الله یعبدو الا الله وحده، به این طریق که میگه عبادت نکنند بندگان مگر الله یگانه را که وحده اون الله به تنهایی شایسته عبادت است. ولا یشرکو بهی شیئا، و نباید بندگان مخلوقا شرک بیارن به الله تبارک و تعالی چیزی را، نباید در بر الله چه زیرا شرک بیارن. پس این از فرق بین توحید ربوبیت و توحید الوهیت. پس خلاصش این شد که توحید ربوبیت الله رو یگانه دانستن به تمام کارهایش، و توحید الوهیت یا توحید عبادت یعنی یگانه دانستن الله تبارک و تعالی به کارهای بنده، یعنی بنده با کارهایش فقط و خالص برای الله انجام بدهد و برای الله بداند تمام کارهایش را. پس این هست خلاصه این دو توحید. پس این بود درسی پنجم از کتاب العقیدت الاسلامیت و المستوى الاول، مستوای اول، قسم اول از در کتاب عقیده اسلامی درس پنجم به همین خلاص شد. بعد از این میگوید الدرس السادس، درس ششم، که در این درس ششم سیم قسمی توحید را بیان میکنه. پس ما دو قسمی توحید را گرفتیم، سیم قسمش را در درس ششم بیان میکند. این را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه همون، با همین درس امروزه را به پایان میرسونم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.